To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko na podpis prezydenta czeka nowelizacja obniżająca posłom i senatorom pensje za niestosowne zachowania. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec jednego z uczestników zorganizowanych pod Wodzisławiem Śląskim urodzin Hitlera. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji ze względu na święto narodowe i finał mundialu. Senat za obniżaniem pensji parlamentarzystów za niestosowne zachowania. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Za ustawą bez poprawek opowiedziało się 53 senatorów, 19 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Przewiduje m.in. możliwość obniżenia uposażeń lub diety parlamentarzystów, których zachowanie nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji, także poza salami plenarnymi Sejmu i Senatu. Senatorowie przyjęli wieczorem także ustawę o wzroście nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Przegłosowali też bez poprawek przepisy wprowadzające tzw. ustawę 2.0, czyli reformę szkolnictwa wyższego. Posłowie, senatorowie, dyplomaci i goście z zagranicy uczestniczyli w Zgromadzeniu Narodowym, które odbyło się w namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Orędzie wygłosił prezydent. Prezydent Andrzej Duda przypomniał historię polskiego parlamentaryzmu, zaapelował o kulturę parlamentarną i polityczną. Zastrzegł jednak, że politycy powinni szanować wyniki demokratycznych wyborów. Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Wcześniej natomiast, podczas uroczystej mszy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówił między innymi o równowadze władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności, także jedna nie dominuje nigdy nad drugą, jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Część parlamentarzystów opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe. Politycy Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej spotkali się na wspólnym posiedzeniu swoich klubów parlamentarnych. Akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera trafił do sądu w Wodzisławiu Śląskim. Jesienią ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność zorganizowali w lesie urodziny przywódcy III Rzeszy. Adam B. przyznał się do winy, mówi prokurator Joanna Smorczewska. Adamowi B. zarzucono publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 128. rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Nadto podejrzany on jest o przestępstwo posiadania bez pozwolenia broni palnej. W tej sprawie zatrzymano 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty propagowania faszyzmu. W ich mieszkaniach znaleziono mundury, flagi i publikacje o symbolice nazistowskiej. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Paryżu. Dziś rocznica zburzenia Bastylii, czyli francuskie święto narodowe, a jutro finał mundialu z udziałem francuskich piłkarzy. Mecz trójkolorowych z Chorwacją będzie we francuskiej stolicy transmitowany na telebimach. Służby spodziewają się tłumów kibiców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o dodatkowej mobilizacji 12 tysięcy policjantów, żandarmów i służb porządkowych do zapewnienia bezpieczeństwa. Prefektura spodziewa się, że około 90 tysięcy osób będzie chciało obejrzeć pod wieżą Eiffla finał z udziałem Francuzów. Strefy kibiców będą strzeżone przez dodatkowy kontyngent 4 tysięcy żołnierzy. Pola Elizejskie i przylegające do nich ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego, podobnie jak rejon wieży Eiffla, gdzie nie wolno będzie przebywać nawet pieszym. To tam ma się odbyć pokaz fajerwerków z okazji święta 14 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wystawa Polskiego Radia w Centrum Sztuki i Mediów w niemieckim Karlsruhe, jednym z najważniejszych europejskich ośrodków tej formy artystycznej. Ekspozycja prezentuje dorobek studia eksperymentalnego i jest naprawdę wyjątkowa, mówi reżyser dźwięku Barbara Okoń-Makowska. Jest ten dorobek pokazany w zupełnie nowy i świeży sposób. Znakomita praca obu kuratorów, połączenie wątków, wydobycie kontekstów, różnych działań. Wystawa Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia to ponad 200 pamiątek, partytur, utworów czy instalacji dźwiękowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia. W całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie także burze. Teraz termometry pokazują od 14 do 16 stopni. W ciągu dnia w Szczecinie i Olsztynie będzie 21 stopni, w Warszawie 23, we Wrocławiu 26. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry. Trochę się zagapiłam, ale wybaczą państwo o tej godzinie i w taką pogodę. 5:05. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie tylko ja, Edyta Kocęba, Iwanka Kunewa. Zaczynamy dzisiaj cichutko i delikatnie, ale nie obiecuję, że będzie tak dalej. It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you find. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. Niby cicho, tak to z Björk właśnie bywa. Roztańczona Björk na początek dzisiejszej audycji. Zapraszamy na weekend, ja przypomnę. To jest taki czas i takie miejsce w trójkowej ramówce, w której polecamy państwu, co można ze sobą zrobić w weekend. Dziś, jak patrzę za okno, to będą to raczej aktywności, no na pewno nie plenerowe. Ale posłuchajmy jeszcze, zanim zaczniemy o tym wszystkim, mam nadzieję, ciekawym dla państwa rozmawiać, posłuchajmy jeszcze Dire Straits. Thank you. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand you're changing. How long before you reach the door? I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Find cause to doubt me that you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Sick of joking, you know I like it to be free, girl. Now where do you think you're going? I think you better go with me, girl. Come on. To trójka, jeszcze 13 minut po szóstej. W poszukiwaniu pogody spacerowej Henryk Sytner i jego gość wybrali się dziś. A dokąd? No to proszę posłuchać. Medal dla każdego. Tych, którzy już tam byli, nie trzeba zachęcać do powrotu. Szwecja przyciąga piechurów z całej Europy, a największym magnesem jest Skania. Agnieszka Blandzi zaprasza na kolejne trasy po tym rejonie. Rzeczywiście Skania ma do zaoferowania bardzo dużo, zwłaszcza pieszym turystom. Wydawałoby się nam, że jest to bardzo płaska część Szwecji. Otóż nie. Chciałam Państwa zaprosić dzisiaj na fascynującą pieszą wycieczkę po półwyspie o bardzo wdzięcznej nazwie Kulla, który jest jednym z najbardziej i najchętniej odwiedzanych obszarów w południowej Szwecji, a dokładnie w jej zachodniej części. Proszę sobie wyobrazić, że rocznie tutaj przybywa ponad 300 tysięcy osób zaciekawionych możliwością obserwacji ptaków, morza, naturalnych. naturalnych lasów i obszarów tego miejsca w Szwecji. Możemy zostawić samochód na parkingu. Oczywiście jako piechurzy to zrobimy. No możemy wjechać za 25 koron, czyli za niecałe 10 zł. Mimo to proponuję zostawić nasz pojazd i udać się na pierwszy odcinek, który jest niewielki, zaledwie 3,5 km, na sam Cypel. Cóż zobaczymy? Jest to bardzo wysoka kulminacja skalna, około 187 metrów. Robi tym większe wrażenie, że niecałe 400 metrów dalej znajduje się brzeg morski, więc mamy wrażenie, że jesteśmy dosłownie pod ogromnym szczytem z poszarpanym, klifowym, takim dramatycznym wybrzeżem. Pełno tutaj z różnych wysepek, podwodnych raf, turni, jaskiń w tej skale, gdzie mieszka no, bogactwo ptactwa morskiego. Warto tu przyjechać na taką wycieczkę pieszą, zwłaszcza w czasie okresu ptasiej migracji. Cóż dalej? Wędrujemy dalej po półwyspie właśnie Kulla, mijamy niewielką miejscowość Melle i tu, proszę Państwa, naszym oczom ukazuje się już z daleka, zresztą latarnia morska. Jedna z najsilniejszych w całej Skandynawii, chociaż zbudowana została w 1900 roku, ale już w XVI wieku z tego miejsca ostrzegano żeglarzy przed ostrymi, klifowymi wybrzeżami Skanii. Otóż jest zanotowane, że już w 1560 roku stał tutaj ogromny metalowy korz z drewnem, gdzie czuwały co najmniej dwie osoby, by wiecznie to ognisko płonęło. Możemy sobie domyśleć, jak wspaniały widok jest z tego miejsca, skoro ulokowano tutaj tą pierwszą, taką powiedzmy jeszcze prymitywną latarnię, która rozświetlała te właśnie wody zatoki. No, fantastyczny widok. Oczywiście możemy zostać na piknik, a możemy dalej kontynuować naszą wycieczkę wzdłuż całego Cypla, a potem w głąb lądu, do czego bardzo Państwa zachęcam. Oczywiście w Polsce można dostać mapki i foldery dotyczące tego rejonu i tras. Można oczywiście, a jeszcze bardziej polecam Państwu, którzy są na pewno za pan brat z internetem, aby za te mapy nie płacić, nie wydawać, a wydrukować je sobie z naszej strony Visit Sweden, ponieważ są tam dla każdego z nas bezpłatnie dostępne z oznaczeniami wszystkich ciekawych miejsc. To Szwecja dla piechurów od Henryka Sytnera i Agnieszki Blanci. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hell. To zespół Songbird przeniósł nas na Hel. Bardzo chcę tam pojechać. A gdzie państwo teraz jadą? Może państwo w podróży? Ja bardzo chętnie dowiem się, dokąd. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A wracając do propozycji weekendowych, no nie mogę o tym nie powiedzieć. Rusza męskie granie. No ale o tym pewnie w szczegółach opowie państwu Bartek Gil w muzycznym rozkładzie jazdy. To mniej więcej kwadrans przed ósmą. Pierwszy koncert już dziś w Poznaniu. Relacja na pewno w audycji Myśliwiecka 3x5x7. Między godzinami 17 a 19 to u nas na antenie zapraszają oczywiście Ania Gacek i Piotr Stelmach. Ale ja pomyślałam sobie, że dziś powybieram dla państwa takie propozycje na bezpłatne korzystanie z kultury w każdym prawie mieście, mniejszym lub większym. Wydarzają się takie rzeczy, z których można skorzystać, niekoniecznie płacąc bardzo dużo za bilet. Proszę cię rozglądać za takimi. I tak na przykład w Warszawie, tu mi najbliżej, potem obiecuję przejdę do innych miast. Dziś zaczyna grać Teatr Polonia na Placu Konstytucji 15 lipca o godzinie 17, czyli nie dziś, czyli jutro. Wybaczą państwo, to ta godzina. Jeszcze raz zwalę moje roztargnienie na porę, czyli spektakle Teatru Polonia na Placu Konstytucji w Warszawie już od 15 lipca. Proszę zwrócić też uwagę, bo w bardzo wielu miejscach, w Warszawie również, i przejeżdżałam ostatnio przez Marki i to jest taka miejscowość pod Warszawą i tam również bezpłatne kino po chmurkach. To taka forma spędzania czasu dla kinomanów, którzy lubią taki letni anturaż. Proszę zajrzeć na strony swojego miasta albo domów kultury. Tam najlepiej znaleźć te wszystkie informacje. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so they cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for a break of day. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest pull, belly a tick, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Line, waiting for the break of day. You stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say. Hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom Waiting for a Break of Day to Sting i Shaggy. To trójka, 26 minut po szóstej. Zapraszamy na weekend. Polecamy Państwu, jak spędzić weekend. Inspirujemy, mam nadzieję, podpowiadamy, mam nadzieję. Dziś jakoś ta pierwsza godzina audycji ułożyła się tak sportowo. Podpowie nam i pomoże w tym, jak zaplanować te wolne dni. Podpowie nam dziś Czesław Lang. Oczywiście mam pierwszą pasją, to jest rower. Prawie codziennie jeżdżę sobie na rowerze, właśnie wyznając tą zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale drugą moją taką pasją, można powiedzieć równoległą, to są konie. Jak wyjeżdżam tam do siebie, gdzie mam taki domek i mam małą stadninę koni na Kaszubach, no to każdą wolną chwilę wsiadam na konia, jeżdżę, bo uwielbiam naturę. Czy to na rowerze, czy na koniu, jeździć po lesie, wśród jezior, rzek. No i to mi daje naprawdę wielką, wielką frajdę. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia i uważam, że to jest coś pięknego, że w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli na pewno coś trzeba zrobić dla siebie, no i później człowiek inaczej w ogóle funkcjonuje. Tak to nasze życie wpada w monotonię. Praca, dom, prawda, obowiązki i tak dalej, i tak dalej. A najlepiej jeszcze, jak ktoś ma jakieś pasje, niekoniecznie sport, może ktoś sobie ryby łapać, czy chodzić na jakieś wycieczki, prawda, ale żeby mieć czas na to, żeby zrealizować tę swoją pasję, żeby pocieszyć się trochę życiem. To, że Czesław Lang aktywnie spędza wolny czas, no to zupełnie nie dziwi, ale wydaje mi się, że podpowiedź, by pamiętać o zrobieniu czegoś tylko i wyłącznie dla siebie, wydaje mi się niezwykle cenna. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami do czasami złych, przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Miłość jest jak niedziela, to Gabakulka i Warszawskie Kombo Taneczne, tak, Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mm-hmm. No dobrze, bardzo dziękujemy. To było na żywo, jak Państwo słyszeli te oklaski. Na końcu my też bijemy brawo. Pytałam Państwa, czy Państwo gdzieś jadą może, są w podróży? Tak, jadą Pani Magdalena i Pan Grzegorz. Pod Lublinem leje, jak donoszą. Uciekamy pobiegać w Bieszczady i pozdrawiamy serdecznie. Ja już również pozdrawiam i kłaniam się. Zazdroszczę tych Bieszczad. Mam nadzieję, że tam nie będzie padać. Sprawdźmy w takim razie, jaka pogoda. No więc na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. No i tak, to są te najlepsze wiadomości, no bo na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura to nawet spacerowa, maksymalna od 20 stopni na południowym wschodzie, na Warmii i lokalnie na Mazurach, 23 stopnie w centrum, do 26 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty to oczywiście w czasie burz, północno-zachodni. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are, wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. The brought in. to Hunter i Dido. Przeszukując internet w poszukiwaniu bezpłatnych różnych, no nie chciałam użyć słowa aktywności, ale chyba nie znajdę innego lepszego w tej chwili. Dla Państwa Narodowe Centrum Kultury na stronie NCK-u jest zaproszenie do tego, by obudzić w sobie wolę wiedzy, bo Wola Wiedza to projekt opierający się na połączeniu gry terenowej geocachingu z opowieściami przewodnika warszawianisty o dzielnicy Wola, bo to też jeszcze Warszawa. I tu uwaga, za pomocą aplikacji i sygnału GPS będziemy szukać skarbów i poznawać zapomniane zakamarki i historię Woli. Jak piszą organizatorzy, projekt przeznaczony jest dla uczestników w każdym wieku. Dzieci zapraszamy pod opieką dorosłych i uwaga, udział w projekcie jest bezpłatny, bo takich dzisiaj dla Państwa szukam ciekawych, no i znowu te aktywności. Narodowe Centrum Kultury, tam więcej informacji na ten temat. To jest wydarzenie i spacer dla dużych i małych, a dla małych w Redzikowie, w województwie pomorskim. Dziś o 11:00 bajkowe lądowisko kultury, czyli głośne czytanie bajek. Miejsce, lądowisko kultury w Redzikowie, wstęp oczywiście wolny. No i bajki będzie dla wszystkich, dla małych, ale myślę, że też dla dużych, czytał aktor teatru Lalki Tęcza Maciej Gierłowski. Przypominam, to lądowisko kultury w Redzikowie. Ja myślę, że w ramach lądowiska kultury będzie się tam działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. Polecam. We fadi, tam wikari tata, ali fi. Want to see the day, love it too. My holy feet, you so did you turn on my. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Będzie tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, finał i klaruj. for me. Let me be where tonight I believe. After 5 years time, I believe I keep it falling. Magic feet, I jam. Where the sea, I jam. I love you, feet I jam. Tego nam wszystkim życzą Kaja i Zbigniew Wodecki. Wyglądam przez okno i widzę, że chyba na Myśliwieckiej za chwilę lunie. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pytałam państwa, czy państwo w podróży, dokąd zmierzają w ten wakacyjny, weekendowy poranek. No i mam odpowiedź od pana Andrzeja i od pani Oli. Witamy z dalekiego Nowosybirska. U nas co prawda już nie poranek, bo po godzinie 11 i 30-stopniowy upał, a w Nowosybirsku państwa Ola i Andrzej czekają od 2 dni, aż części do naszej karetki przylecą z Moskwy. No i tu pojawił się w mojej głowie duży znak zapytania o to słowo karetka. Trochę się wyjaśniło w dalszej części maila. Jesteśmy w trasie z Polski od miesiąca. Przejechaliśmy już 6 tysięcy kilometrów, ale dalej przed nami trasa dookoła świata na Alaskę przez kolejne 4 lata w starej karetce. No i dziś państwo Andrzej i Ola podłączają się do Wi-Fi u mechanika, więc łączą się z Polską za pomocą trójki. I teraz uwaga, bo ja zapytałam o tę karetkę, starą karetkę, i dostałam właśnie przed chwilą odpowiedź od pana Andrzeja. Tak, zgadza się, to karetka przerobiona na kamper. Pozdrawiamy serdecznie państwa. Mam nadzieję, że te części już niedługo do państwa dolecą, dojadą i będą mogli państwo ruszyć dalej w tę podróż dookoła świata. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold my million. I'm not gonna stop. I'm gonna work hard. To trójka. 14 minut zostało do siódmej. W co się bawić? Podpowiadamy i dziś zapraszam Państwa do Poznania. Tam w Centrum Sztuki Dziecka projekcja finałowa warsztatów Animator Jutra. Mówi Ewa Obrębowska. Seans Animatorów Jutra to seans szczególny, seans, na który czekamy przez cały rok, a potem przez cały czas trwania festiwalu, ponieważ filmy, które pokazujemy podczas tego seansu, to są filmy tworzone przez dzieci, uczestników warsztatów Animatorów Jutra, którzy w ciągu 4 dni w różnych grupach i w różnych technikach nad tymi filmami pracują. Powszechnie się uważa, że film animowany to jest film, który wymaga mnóstwo pracy, który jest bardzo czasochłonny. Pokazujemy, że grupa 15-osobowa pod okiem mistrza animacji może stworzyć film także w przeciągu 4 dni. Dzieci pracowały w czasie Festiwalu Animator i zobaczymy 10 filmów, które powstały. Mówiłam na początku o tym, że my na te filmy bardzo czekamy z tego powodu, że jesteśmy bardzo ciekawi tego, co wymyślili animatorzy i dzieci, ale też z tego powodu, że żywot tych filmów wcale nie kończy się razem z Festiwalem Animator, ponieważ wysyłamy potem te filmy na najróżniejsze konkursy. Bardzo się cieszymy z tego, że Festiwal Animator ma możliwość typowania, wybierania filmów do nagrody Oscara i bardzo wierzymy w to, że te Oscary już niedługo będą dostawali właśnie uczestnicy warsztatów Animatorów Jutra, że tak zaczyna się ich wielka filmowa kariera. Trzymamy kciuki w takim razie, ale to nie wszystko, co Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przygotowało dla najmłodszych w ten weekend. Jutro teatr. Zakończenie sezonu na scenie wspólnej. To takie miejsce, gdzie Centrum Sztuki Dziecka zajmuje się teatrem. Cała ta niedziela poświęcona będzie teatralnym wydarzeniom obudowanym różnymi atrakcjami. Pokażemy spektakl Karmelek, naszą najnowszą premierę w reżyserii Bartosza Kurowskiego. Tekst Marty Guśniowskiej, jednej z naszych ukochanych autorek tekstów dla dzieci. Spektakl dla dzieci od lat 4, opowiadający o psie, który bardzo chce być dobry, bardzo chce być pożyteczny, bardzo chce być przydatny, ale nie bardzo wie, jak ma to zrobić. Karmelek znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. Myślę, że wszystkim 4-latkom ta odpowiedź bardzo przypadnie do gustu, a jeszcze bardziej przypadnie im do gustu lalka Karmelka. Ta lalka jest prawie tak piękna jak pies, którego każdy z nas chciałby mieć. To propozycje dla 4-latków, a dla starszych Jeremi się ogarnia LOL. To spektakl dla nastolatków, no ale też dla rodziców. Tak sobie pomyślałam, że dla wszystkich, którzy starają się uporać z wirtualną rzeczywistością, w której tak samo głęboko co nasze dzieci tkwimy i my czasami. Więcej informacji na stronie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a w Gliwicach, tam jeszcze zawitamy na chwilkę, trwa 12. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy. Dziś proszę zajrzeć do Parku Chopina i na rynek w Gliwicach, a najlepiej odwiedzić stronę ulicznicy.pl. Tam są wszelkie informacje. Dodam tylko, że w ten weekend gościem festiwalu jest Teatro Necessario z Włoch. To już 3. weekend tego festiwalu.

hard times. Yeah, yeah. Sleeping on motel floors. Yeah, yeah. Knocking on my brother's door. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Olej kujawski litr 4,75. Przy zakupach za minimum 100 zł. Karmy Friskies 15 kg kupisz za 34,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.